Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek, anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. Afgelopen weekend was er de internationale gebedsconferentie georganiseerd door Pillar of Fire in Den Haag. En op de eerste dag sprak Andrew Tucker. Hij is een advocaat in internationaal recht. En hij legde uit wat internationaal recht eigenlijk is. En dan specifiek voor Israël. Internationaal recht is eigenlijk simpelweg de afspraken en de wetten die landen met elkaar maken en afspreken, ervoor moeten zorgen dat zo de landen met elkaar kunnen opschieten, dat ze kunnen samenwerken en elkaar kunnen erkennen en met respect voor elkaar kunnen omgaan. En zoals we allemaal weten heeft Israël in 1948 zo'n erkenning gekregen van een meerderheid van de landen van de wereld. De landen rond Israël waren het er niet mee eens en zijn toen meteen ook een oorlog begonnen. Maar omdat deze landen met hun legers Israël niet op de knie hebben kunnen krijgen, is er een heel andere strategie ontstaan. En dat is de politiek. Nog niet zo lang geleden is het Yasser Arafat geweest die dat politieke wapen heeft opgepakt. Hij is de eerste geweest die de wereld ervan probeerde te overtuigen dat de bezette gebieden, dat Palestina is. En dat ze bevrijd moeten worden. Dus politiek gezien is er een land gecreëerd. Maar zonder internationaal recht. Het is dus een leugen dat er 2 staten zijn. En de hele wereld gelooft deze leugen. En bijna elke week dan zijn er weer landen, organisaties of mensen die roepen dat Israël de grote bezetter is van Palestina. Obama voorop. Maar ook sinds kort ook de paus heeft zich ermee bemoeid. En vorige week nog de FIFA. Maar het ergste is nog dat bijvoorbeeld de Methodisten in Engeland, de Kerk van Schotland, de Presbyterianen en anderen in Amerika en veel christelijke groepen ook in ons land en denominaties zich openlijk opstellen tegen Israël. En dat brengt het onheil over onze westerse landen. Zo staat het in Jesaja 5 vers 20. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis voorstellen als licht en het licht als duisternis. En daarom willen we dit moment bidden voor alle gelovigen die misleid zijn. En we bidden, Heer, wilt u zich bekendmaken aan de politieke leiders en aan de geestelijke leiders van ons land. En we willen dit moment ook Israël zegenen. En ook bidden we voor de geestelijke en de politieke leiders van Israël. Laat hen zien dat u regeert en dat u niet zal toestaan dat het land verdeeld wordt. Want het is uw land. En we willen nog even blijven bij de regering. Israëls nieuwe regering moet beginnen met regeren en het opstellen van programma's en wetgeving die goed zijn voor dit volk. En die Gods programma bevorderen om heel Israël te verzamelen en te behouden. En daarom blijven we vragen, Heer, om deze regering tot uw eer te gebruiken. Help de ministers om zich te richten op de terreinen die vandaag het meest nodig zijn voor dit volk en dit land. En een van die ministers met zo'n zware taak, dat is de minister van Financiën, Moshe Kalon. Hij heeft de moeilijke taak om op economisch gebied heel veel nieuwe dingen op te zetten. En ook bidden we natuurlijk dat deze coalitie sterk zal staan en zal kunnen omgaan met de voortdurende aanvallen van de politieke oppositie en de media. En ook bidden we speciaal voor Netanyahu dat hij het goede voorbeeld zal geven en rechtvaardig zal handelen en zal oordelen en dat hij wijze beslissingen mag nemen. En ook de moeilijke taak van de minister van Buitenlandse Zaken, hij heet Dore Gold, voor hem bidden we speciaal ook wijsheid van God om de waarheid te spreken in alle situaties waarin hij zich bevindt. Ja, en dan is er Iran. Kort geleden is duidelijk geworden dat het afgelopen jaar er contact geweest is tussen Israël en Saoedi-Arabië over de dreigingen van Iran en het terrorisme. En toch nemen de Iraanse en de terroristische dreigingen dagelijks toe, terwijl de wereldmachten gewoon onderhandelen met Iran en alle blokkades voor Iran hebben opgeheven. Maar de nieuwe realiteit is dus eigenlijk dat Israël, Saoedi-Arabië, Jordanië en Egypte aan dezelfde kant staan. En in ons gebed willen we de Heere God danken dat Israël niet meer alleen staat. Hoewel je niet kan spreken van een enorme liefdeband tussen deze landen, het gaat er meer om dat ze een gezamenlijke vijand hebben. We willen in dit opzicht ook bidden voor de wijsheid en inzicht voor het leger, het IDF. En dan lezen we in Spreuken 21, vers 30 en 31. Er is geen wijsheid en geen verstand, geen raad is er tegenover de Heere. Het paard wordt opgetuigd tegen de dag van de strijd, maar de zegen is van de Heere. En daarom bidden we ook, Heer, steun het leger van Israël met uw hemelse legermachten. En omdat de wereldmachten de andere kant op kijken en dat ze zelfs niet willen weten dat Iran erop uit is om Israël te vernietigen, daarom bidden we, Heer, sta op en pak deze boosaardigheid in de hemelse gewesten aan. Het volgende gebedspunt gaat over de veiligheidssituatie van Israël. Afgelopen week hield Israël een landelijke legeroefening tegen een massale aanval aan alle grenzen. Israël is zich bewust van de gevaren van het wonen in deze regio. Maar toch kiezen de meeste van de Israëli's ervoor om ten volle te leven en daar in Israël te blijven. Het is een wonder dat dit land het zo goed doet. Ten noorden en oosten van Israël strijdt ISIS tegen president Assad van Syrië en tegen Hezbollah van Libanon. En allebei zijn handlangers van Iran. In Gaza beweert ISIS dat ze onlangs raketten hebben afgevuurd naar Israël, hoewel Israël Hamas daarvoor verantwoordelijk houdt. Hier in het westen horen we natuurlijk daar niet zoveel over, maar er zijn weer raketten afgevuurd vanuit Gaza gericht op het zuiden van Israël. En daarom is ons gebed: sta op, God van Israël, ter wille van uw heilige naam, en verdedig dit land dat u heeft hersteld. Help het leger om alle oorlogsvliegtuigen op te waarderen, om klaar te zijn voor de gevechten van morgen en niet die van gisteren. Op de gebedsconferentie hebben we afgelopen vrijdag ook een tekst geproclameerd. Numeri 10, vers 35. Op het moment dat het volk in de woestijn was en ze weer verder gingen trekken als de wolkolom verder ging, dan sprak Mozes deze tekst. Wanneer nu de ark opbrak, zei Mozes, sta op, Heer, opdat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht wegvluchten. En dat bidden we ook, dat de vijanden van Israël zullen worden verstrooid, zoals ook nu gebeurt. We willen de Heere God danken voor de Aliyah van vorig jaar die met 30% is toegenomen. Voornamelijk als een reactie op de toename van het antisemitisme in de wereld. En we zien uit naar een enorme versnelling in de terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël. Ezechiël 36 zegt dat de meeste Joodse mensen zullen worden behouden nadat ze naar het land zijn teruggekeerd. En daarom bidden we, Heer, breng uw volk thuis ter wille van uw heilige naam. Breng uw volk thuis zodat ze behouden zullen worden. Breng leven vanuit de dood. En speciaal bidden we voor alle Joden om Europa en Amerika te verlaten en om gewillig te komen naar Israël, voordat ze gedwongen worden om weg te gaan. En zo bidden we, Heer, neem alle struikelblokken weg die verhinderen dat de Joden vanuit de hele wereld naar Israël zullen komen. Thank you. Voor Israël Pochtar in Ashdod hebben we al vaker gebeden. Volgende maand bestaat de Messiaanse gemeente daar 10 jaar. Maar ook deze week willen we graag voor hen bidden. Vooral omdat er zoveel gebeurt in deze gemeente. Door de evangelisatieacties die ze hebben gehouden, groeit de gemeente enorm. Ze gaan nu over op 2 diensten op de zaterdagochtend. Op het Facebook van Radio Israël heeft Simone een foto gezet van een van de diensten van de laatste tijd. Israël Pochtar vraagt vooral om gebed voor de vervolgcursus, de discipelschapstrainingen en de Alpha-cursus. Om alle nieuwe mensen goed te kunnen begeleiden en om hen te doen groeien in het geloof. En ook willen we bidden voor Israël en zijn gezin en vooral ook voor alle leiders in deze gemeente. En dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Ik draai zo meteen nog het nummer The Day of the Lord Has Come van Paul Wilbur. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, woensdagnacht om 2 uur en donderdagavond om 8 uur. En zaterdagochtend om 9 uur. Dan rest mij nog om u een heel gezegende week toe te wensen. En een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Sound it out.

Vayehi erev, vayehi boker, yom hashishi. Vayachulu hashamayim veha'aretz v'chol tzeva'am. Vayechal Elohim b'yom ha'shvi'i melachto asher asa. Vayishbot b'yom ha'shvi'i mikol melachto asher asa. Vayevarech Elohim et yom ha'shvi'i ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Cold winds blow, I

Radioisrael.nl. Het is nu 11 uur. Dit is WNC, World News Company.